mărită, o fetiță-i părăsită, o fetiță-i părăsită, o, o, o. A lăsat-o la șosea, o, la șosea, măi, s-o găsească cineva, măi. A lăsat-o la șosea, o, la șosea, măi, doar cu-n scutecel pe ea, măi. A găsit-o o măicuță, și-a crescut-o de micuță, și-a crescut-o de micuță, of. Fata când a crescut mare, of, a crescut mare, a aflat de întâmplare că mama care a născut-o, of, care a născut-o, chiar din fașa părăsit-o. Două mame și o fată se duceau la judecată, se duceau la judecată, of. Una zice că a născut-o, of, că a născut-o, cealaltă că a crescut-o. Una că-i cu ea de-un sânge, of, cu ea de-un sânge, cealaltă la piept o strânge. Iar acum la judecată, fata este întrebată, fata este întrebată, of. Pe cine o vrea de mamă, of, o vrea de mamă, spre care suflet o cheamă. Noi mamă, cine m-a născut, of, cine m-a născut, măi, mamă e cine m-a crescut, măi.